الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة وهو الحكيم الخبير. سورة سبا دینا دا قرآن کریم اخری سلورم ایسا شورو کی جاگی کی یواتیا آیاتو ندی یواتیا سورتو ندی اکسی اوگی کی دو مسلی دی زیاد دو مسلو زیاد ذکر بگی کی یو مسلہ دا شفاعت تا قیامت ادویم مسئلہ بخبل اللہ دا قیامت اثبات کی جدائی و عقیدہ و مومنان و مسلمانان چی قیامت حق دے او دا قیامت چی سمر احوال لی اگر طول یقینی دی و زمونگ باغی باندی ایمان دے سورة سبا نمخ کے سورة احزاب ذکر شو مناسبت یہ دار چو سورة احزاب کے رد شفاعت شو پہ مثالنو سر چسنگا پیو سینکی دوزرون نشکے دے نبدی عالم کے اللہ سربل سوک شفیع نشتا اپا خپل شفیع دے یا مثال دا ذکر کرے ہو دو امداو چی عرب و جاہلیت کی بے خپل خزی تمور ہوئی وی دا مور شوا اللہ وی چی دا خلی دا وجینا چی تاسو بخلی بانی دا خبر اوکڑا ہاں اغه مور نګرځي دا هم د دې لپاره مثالو کيو بندا خو لي باندې وای چې الله سره شریک شته شفیع شته دې له اعتبار نشته. درې مثال ذکر کړو چې پردي زی ته خپل زی وي نو بس وی دا زمونږه سکه زی شو اللہ رب العزت وی چی نا دا صرف دخلی دا وینا دا وجی نزیه شو مدغسی دخلی دا وینا پا وجی باندی کسو که اللہ سرا شریکان گرنی ناغ سرا نشت شریکان دیدنی مثال نزکل کی صورت احزاب پاول کی ترد شفاعت قہری دا پارا دی صورت کې د شوبات جوابونه کوي اعتراضونه وکړو چې ولې داوود علی السلام سکارو نکړی دي نه خبر بل اسو باندې به ازغری جوړولې د فولادونه مارغانو اغرونو با سر سبق وی ناسو کولی شی سلیمان علیہ السلام کم کم کارو نکلی دی پیریانی تابی کلی ہو کسما کسم کارو نبی والا کول دغسی جنات پا غیب باندی پوئی گی تاسو آئے چی غیب دان صرف اللہ ترازونه شروع کړو سورې سبا خاص د دې لپاره نازل شي چې دغه شبهات او جوابونه کوي چې الله وی داوود علی السلام له خمار سو ورکړي او هغه محتاج و هغه سره سنو سلیمان علی السلام له مار سو مسخر کړي جنات وغیرہ هغه اختیار خو نو او پیریان په غیب نه پوئیږي که پوئیده نو سلیمان علیہ السلام یو کال اولار ده سابا کی نشتا اپیریان دورا نو پوئیگی پسخت و کارونو کی مبتلا ادوم را پیارا کی دی جاغتا کتیم نشی کدی مرده کجونده ده تا دی بغیبا پوئیده سورت دعوه دا رد شفاعت قهری خوب دفی دا شبهات سر اغای اعتراضون ختمی جوابون کئی تک آغای پسی راوڑو دویم ربط یداو چیغی که شان دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیان شو سورة احزاب طول سیرتو در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر قسم نصر سبا کے شان ذکر کی دنور انبیاء داود علیہ السلام دے سلیمان علیہ السلام دے ہر یول اللہ پل مناسب دو دنیا برکت او خیر ورکڑے ہو دریو داو چې مخکې اثبات د رسالت شو رسول الله صلی الله علیه وسلم رسالت خصوصو قسمه باندې او دا ترغیب او چې دی پیغمبر خبره ومنه اطاعت یې وکه سورې سبا کې پاغه اعتراض کړي کافران یو بل توي هل نذلکم یو سړی پیدا شوی دی او هغه خلق توي چې ما زام زقتم کل ممزق انکم لفی خلق جدید چې تاسو زره زره شئ پس د مرګ نه نو بیا به ژوند کیږي په نوی بدن کې وګوره زوره ناشنا خبرې کوي دریم ادا چې سورې احزاب یې ختم کړو په دی باندې چې چاله الله عذاب ورکي منافقین او منافقات مشرکین او مشرکات چا ته بخنه کوي نو دې صورت کې به دواړو تفصیل وکي چې عذابونه چاله ورکړي په دنیا کې هغه ذکر کړي د سبا والو حال او چاته بخنه کړی دا سلورم داو چې اخر د سورې احزاب کې وي ان عرضنا الامانه على السماوات والارض والجبال چې موږ امانت وړاندې کوو اسمانونو ته زمکو ته غرونو ته نو سورې سبا کې دا امانت تفصیل دی چې ټول د الله صفات دي چې متصرف الله دی لهو ما بالسماوات و ما فی الارض غیب دان الله دی یا لو ما یلج فی الارض و ما یخرج منها و ما ینزل من السماء دا صفات د الوهیت دا د الله امانت بینظم داو چه احزاب کی ذکر شوستان خلق تپوس کئی چه قیامت بکلی اسألو کن ناسو عن الساعة سورہ سبا کی وئی چه دا تپوس ذرکا کئی چه انکار کئی وقال الذین کفروا لا تاتین الساعة دریم آیات کی وئی نبرازی قیامت نبرازی وئی اشبغم داو چې مخ کې ترغیب ذکر کو اتباع رسول تا خودی صورت کې دا تعلیمات بیانې تابیداریو کې ځکا چې ډېر بهتر تعلیمات پېښ کړي تاسو ته دې صورت کې ورازی او ځل درې تعلیمات په لفظ د قل سره قل ابي اور پسيوم تعلیمات د توحید دي ومداو چې قیامت کې والله وي دا مجرمان وي جنات وانا سادتنا وکبرانا یا اللہ مونگا ہو دنیا کی تابیداری کڑیوا صداوی مشرانو چی دا دنیا مشرانو سردارانو او صداوی چی دا دن مشرانو مونگے گمرا کڑیو اسور سبا کی باوئی چی قیامت کی بے جگڑی خواہ دغه خلقو قیامت کې به الله په مخ کې دیدا جګړې کوي چې الله دادی چې مونږه گمراه کړیو عذاب ولور کا غریب وې مونږه سره گمراه کړی وې په خپل تاسو ایمان درکنو یو بل سره جوابونه دي سوالونه دي قیامت کې دا لوی مسله ده نو مشرکانو او د الہ او یو بل سره جګړه قیامت کې خلافاتی تغزی احزاب کې د پیغمبر صفات بیان کړو چې نار سلنا کا شاهدا و مبشرا و نذیرا و داعیا الی الله باذنی و سراجا منیرا د صورت کې به داغه دعوت ذکر کی چې هغه دعوت سو جداعیاً الاللہ اغداو چی قل انما عیدکم بواحدت یو خبر ہے دیر ندی دیوی خبر دعوت درکوما ان تقومو للہ مصنع و فرادا آخر کی باوی تغسی مخ کی صورت کے صرف رد شفاعت او دی کې واسلور بنیادونه د شرک رد کی او مشرکین او شرک په سلورو بنیادونه باندې او چا ویلو چې زمونږ د اعلی حج دي دی مالکان دی باقاعده چا ویلو چې نه مالکان نه دي خو برخه ده وسره شریکان دي پارتنران دي الله سره چاویلو چننا برحم رخی نشتا و اللہ سر امداد کئی کلا کلا چی باغبان دی کلا زور راشی کنا ولی تا خوب کسما کسم وقتو نئی کنا اللہ پزان قیاس کاؤ دبان دی چی زور راتنو کاکا تیواز کاؤ کنا نوی چی دیو سر کلا کلا امداد کئی وسلورم وی چې نه مالکان دي نه شریکان دي نه امداد کول شي وزوره چې خبره الله کا تنور زی شفاعت کوي سلور والا با دویشتم یاد کرت کی چلیم لیکونا نه مالکان دي اولم پیام من شرکن نو لبرخش تزمه کا اسمان کې او نو معاونت امداد کولی شي نه شي ایس نه شي کول سلور وړ بنیادونه رد کړل چې دا بل صورت کې داسې نشته سورې احزاب یې ختم کړې په دی باندې او چې وکان الله غفور الرحیم سورې سبا پاول کې وای او هو الرحیم الغفور دیسی بات تھی انتہائی مہربان سورت کے سلور بابو ندی لسو آیاتونو کی لسم آیات پوری اول باب دے نو آیاتونو کی هغه کې داوا ذکر کې د توحید الحمدلله هغه دلیلونه د تصرف چې له ما په سماواتو د علم چې علم ما یلج په الارض ما یخرج منها بیا ور پسې وی چې دا مشرکان دا نه چې واده د شرک نه د توحید نه انکار کوي نه د قیامت نوم کوي ویلا تاتین الساعة قیامت بن رازی انگه اعلان کرده ده ولی دیتا خو باکی خپل خیر نشتا کنا با قیده دا سوی جلا تاتین الساعة قیامت با باکی نئی اللہ پیغمبر پاک توی سوگندو کا چی قیامت بایی قل بلا و ربی دین کار کئی بیا اور پسې وی چې دې دا قیامت ولې نه مانی څنګه یو خپل عمل او معلوم دی نو چې بین کار باندې کار نشو کنه نو بیا وی زمونږ بچ ته روک شوې پکې او ډېر خلقی زمونږ بابا ګړو پتاونه لګي اور پسې الله وی چې زمانه خو زره نه روکیږي زره او ته دومره غټ سړی ورانه روک شي لا يعذب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر كم بل ورقيقه إيمان رولا بل سبب ده نجات نشتا وربسي مختصر بشارت يقول چا إيمان رولا كنا رزان سر اخوك للهم مغفرة ورزق كريم امن وای خوشاله وای او چا مقابله وکړه نو عذاب هم رجزن علیم عذاب به ته ملاویږي نو ور پسې وی ګوره دا هغه مسله ده چې په خوانو علما او منلې ده تی ولی نه مانی ته څومره لوی مولای چې ته دا مسله نه مانی په خوانو علما او منلې ده وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقَّ اغیده دی قرآن تصدیق کی جدا حق کتاب دی او تو تینے انکار کہے نور پسی تصدیق در رسالت وقرآن پسی تصدیق در رسالت وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَنَدُلُّكُمْ عَلَى رَجُلٍ يُنَبِّئُكُمْ دا داغی انکار او در رسالت نا گوره دا سی خبری کئی چی خوری شو زره زره شو بیابا جن لکیو تخوی بیو دنیاوی ذکر کئی اللہ چی یریگی نا دی برا اسمانو نو تاو گورا کت اسمکی تاو گورا تو دمرا دا خدای نا نیریگی که خواه خیشی نو زمکه که با دی غرق کی که خواه خیشی دا اسمان نو تکلر اپری بازی دا نه آیاتونو که اول بابو دو ام باب دی دلسم آیات نا یو اشتم پوری دی که باقا جوابو نی دا شبهاتو داود علیہ السلام حال سلیمان علیہ السلام حال دا جناتو حال یا ور پسې دا سباواله حال بیان کی تخویف دنیاوی مطلب څه دی الله وی داوود علیہ السلام کو ماته محتاج یو دا چاوی چې غدا سدا سکارونه کړی دی تمره لوی طاقت و سرا چې بولات به الله ما ولنا لو الحديدا ما ول دا غوس په ننر مکلی وا او ما غرونو تا و مارغانو تویلیو چه ده سرا زبور کتاب لوله چه ده لولی ده واسه اختیار بیاوالی سلیمان الریحا ما سلیمان علیہ السلام لا هوا تا بیکلی و ده اختیار نو ما ولی ده زمکی نا ده تانبی چی نروا نکلی و ده اختیار نو ما ولی پیریان تا بیکلی و من یعملو بین یدی بی اذن ربی الله په حکم به د کار کاوه ومن یزغ منهم عن امرنا بعضی بګی سرکښوم شته کنا دیوان میوان چوته وي چری ویلس شیطانی کولا والله ما به ملائک مقرر کو چ ویوا لوخړه به ته وته چې ملائک بوله چا بکرا پرې خو دې اخ ما مسخر کړی سليمان عليه السلام سره جنات بغي و پويږي ملاوینا سوار لسم کې فلما قضينا الى الموت ما دلهم على موته الا دابت الارض تاكل من ساعتا کله چې مونږ په سليمان عليه السلام مرګ راوستو هیڅوک ته نو خبر هغه یې سوال کړو چې الله زما دا مرګم داسې کې چې دی خلقو طبقی صحیح عقیده ملاوش ناغا صحیح عقیده دا چې دی خلقو پیریانو باندی عقیده پیدا شوی دا چې دی بغی و پویی گی روک سیدونه و تا معلومی نظمہ پا دی مرک کی تدا سی خلقو تا یو معجزه کارا کی چې دی خلقو دا دی پیریان نی اعتمادو چت شی ما اللہ دغسی کلی یو کال دغسی اولارو زنی تیم سالا مکلی و سابقی نو یو کال که خواغا روح واپس را نره کنا نو بیا با کل رازی دیوی روح واپس رازی بدن تکنا سلیمان علیہ السلام و یو کالو لار دی روح واپس را نره کنا لار تی خطا شوی و روح بیا واپس نرازی وینو امسا وخړه حضرت سليمان عليه السلام پریوتنو پیریان ته پتاولې جو به د امسا حساب کتاب کوه چې د امسا دی وینو خړنه په دې کې سور وخت تیر شوی یو کال الله ته معلومه و ورپسې وی چې خلکو کله توحید نه منې انکار کوي نو تاسو نس بشین زن سره ما نقصانو کهنو سباوالا تاو گورا سباوالا بانده خده سمر رحم کرده سوار لسوا کال باغونو میویوی خیست ملکو خوشبوی ملکو اللہ صفت کئی بلدتن طیبتن و ربن غفور دمرا خیست ملکو چی زهری لشه پاکی نشه پاتی که ده مار لړم ماشه مېګې مونګړه سي اس پګن شپات کې د ډېر خوشبوې ده وایي موږ د انبیانو خلاف یو کو اوږي سره دغه ټوکې مسخري شروع کړ نو تاس نس شو چلاوی مزقناهم کل ممزق داسې مې کړی چاړو پاتېونه لګی نو له سمات کې وایي الله دې ته یې مکوې سباوا لو د حال نه عبرت واخلې غره ورپسې وی چې د ابلیس د سره ډیره سخته دښمنۍ ده غره دښمنوم ډیر زور اور دي ولکه صدق علی ابلیس ظنه سباوا لو سره فکار وکړه استاد هم دا خواړه چې در لر باندې خپل لبی وکي قران وی کنه فتبعو تولور پسې شوکا علاوه په زور نو او بس خلقو کې دا چل بس خارخ ده چې څوک ته ناشنا کار کین دی په بس روان کې دریم باب شروع کیږي یو اجتماعات نه او غي کې قسلور د شرک بنیادونه ختمي ولي څه چې دی اوسړینه سوالني او لاړ شي دا غدي ریتا نو څه کې تنه غواړي چې هغه مالک دې کنه کله یو وختن دربې کې دلته سو روادار نه یو یا دا دې کوم مالک نه نو هغه سره برخه وي وې دمون د شریکي کار دی نو بیا هم در کول شي کنه ځکه چې دا هغه په برخه شته کنه ادریم دای چې نه مالک یې او نه شریکی خدا غی مالک سر ډیر لاس کینو هر وخت نو کاغه تعالی صدر کینو څوک دې تاسو نشی کوله مالکوم وی دا زما خیر لاس دې هغه هم در کول شي او سلورم دا دې کنه مالک او نه شریک نه سره امداد کوي نذوره چې خبره قبلی خبره منلی شي مشفاعتو کی اللہ رب العزتو ای دا تاسو چسو کیا دوئے دا خو نمالکان دی مالک زیمہ نما سرد دی برخشتے نبزمکا کے ناسمان کے نو تزا محتاج ہے مچکن زمان ضرورت رازی سی اما سر امداد کئی غیزان لوگی مرینو انا بغیر زمان دی اجازت نما سرد سو خبر کولشی قیامت کې ملائکه لاړی لوی لوی جبرئیل بولاړي لا يتكلمون خبر ونشي کولی الا من اذن له الرحمن سلور والا بنیادونه ختم کړ ورپسې وی شفاعت خلوی خبر ده تاسو چې جانم اخله ملائکه ځکه عرب قوم په دې باندې گمراه شو غریبان د خدای دومره hebat ته چډیر وخت بیهوش ای چله کله حکم کی عرش کې ډیر وخت پس بیدار شینو بیا د یو بل نه تپوس کوي چې مازه قال ربکم سیوی قال الحق هغه باندې د هیبتونو چپی راځي او تاسو یې چې موږ د پاره شفاعت کوي حتی اذا فزعن قلوبهم بیا تعلیمات دی په لفظ د قل سره قل من يرزقكم اي پیغمبر پاک دا توحید و تپدی طریقہ بیان کا چې روزی سوک در کئی من يرزقكم پدی طریقہ بیان کا چې قل لا تسألون عما اجرمنا دا هر بندنا با دا خپل عمل تپوس کی زمونگ دا عمل استاسو نا نکی گی استاسو دا عمل زمونگ نا نکی گی قل یجمع بیننا په دې طریقې بیان کا چې قیامت شته الله به موږ را جمع کوي قل ارونی الذین په دې طریقې بیان کا چې الہ او خیه یو ځل خو موږ ته خیه کندا الہ الحق تم به شرکا چې خدای سره هم یو کړی دی برابر کړی دی دې ته تعلیمات د توحید وې په دې طریقه باندې بیا اس بات تا رسالت کی وما ارسلناک الا کافة للناس ادی انکار کی بیا اس بات تا قیامت کی قل لکم میعاد یوم جو وقت مقرر شوی دے گوارے اگر شک نشتن رستو کی گئے نمخ کی کتا خواہی کنی خواہو قیامت بمانی بیا دا غی انکار دا قرآن نا چورلٹ وی لن نومن بی آزال قرآن چه قرآن دا سی مسئلی کئی بی مونگ ایڈو منو نا لکل دی پا غصہ کی راشی کنا خفر اللہ ویتی خو نمانی خو قیامت کی با پلزانوی نکنا خوا ازی الظالمون موقوفون عند ربهم تبری دا آلہاو او دا مشرکان دیو بل نبی زاری یو بلمان لعنت دا جگړی دی یرجعو بازو ملا بازن القول یو بلتا بس سوالونو جوابونو واپس کئی یقولو اللذین استدعفو للذین استکبرو دا کمزوری خلق تابدار خلق دی بوئی اغم اعتبرو تالو لانتم لکننا مؤمنین قطاسو نوے کنا نمون بسم مومنان وستاسو نیو پریخی ایمان تن قال اللذین استکبرو للذین استدعفو انحنو صددناکم عن الهدا ابو ایغا معتبرو دی کمزورو تا مون منی کلیو اید قرآن بعد ایدیاکم بل کنتم مجرمین بخبلا مجرمان وید دا جگڑی خیامت کے سلورم باب ذکر کی دی پینز دیر شمنا او وجه خی چې دا ولی دا خلق نه قران مانی نه پیغمبر مانی نه توحید مانی نه قیامت مانی دا ولی دا دنیا محبت توجن صرف دا قمرز دی پکی خواه دنیا محبت نه دی دا چاکر آغی کنا اگه اس نمانی اگه صرف پا پیسا و پا ڈالر پوئی گی انور سن پوئی گی وقالو نحنو اکثرو اموالا و اولادا و ما نحنو بمعذبین و ایدا کافران جمون مالونام زیادتی اولادام زیادتی خیر خیریتی مونگا عذاب نرازی چه دنیا کی را لدوم را سرا کری و فضل لے و مونگ باندی کنا نو قیامت کی بولی عذاب را کن دا محبت دنیا دیزه ترسی دلی خوا اللہ جواب کئی چه دو کشوی دا مال خو قارون سرا دیرو اخنولی دلی کنا باز روایتو کی چی غصر روان دے پکتا دا مال خود فرعون او دا حامان او دا نمروز سر دیرو ناغی ولی حلاک شو تدا سبب دا نجات پی قل ان ربی افسط الرزق لمن یشاو و یقدر دا اللہ پی سلیدی چالے دیرور کئی چالے پاندازور کئی بیاور پسی ہوئی چگور مال اولاد سبب دا نجات ندے وما اموالکم ولا اولادکم سبب د نجات سره ایمان او عمل الا من امن و عمل صالحا قدیو نجات مومی دا سبب د خلاصی دی چې ایمان او عمل دې صحیح کنا اولائک لهم جزاء الضعف بما عملوا وهم في الغرفات امنون د جنت په بالا خانو کې وګر بشارت وو بیا زجر دی چې الله یې زماده آیتونو رد کړي او انکار کړي جهنم کې به حاضر کړي شي او بیا استحباب د دنیا ذکر کړي قل ان ربي ابسط الرزق لمن يشاء او بیا عجز د ملائکو چې نه انبیاء سره اختیار شته نه جناتو سره شته نه ملائکو سره شته ولی قیامت کې والله تپوسو کې د ملائکو نه چې دا خلق راغلي دي حدیثه دا دعوه کوي چې موږ د ملائکو عبادت کړی دی راشه کنه چې دا دي رښتینی دي که دروغجن دي تاسو یې پیژنئ هاولای یاکم کانو یعبدون دې تاسو عبادت کړو قالو سبحانك ملائک ووی چې الله د شرک نه پاکي بس موږ په دې پوئګو نور بس نه پوئی بس چې په دې پوئی کې نور ساجته علم خدا دې ملائکې چې الله د شرک نه پاکي بس سبحانك انت ولینا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن دي ټول مرده جنات هغه پیرانو عبادت کړې دیوس په سپوږی ښا دیو تعویذونو کې لیکلي دي کنه چې یا جبرئیل یا میکائیل یا اسرافیل عزرائیل نه لیکي یریږي څنګه کنه دا عبادت ته کنه چې تار امدد کو نو دې تلوي د عبادت نه لیوي کنه مغز وکړې ده کنه عملای کوئی چې الله زموږه عبادت نه وکړي د جناتو یې کړې ده ولي دا وته چا طریقه خولې ده چې تعویذ لیکې نو داسې ولیکا چې یا جبرئیل یا میکائیل دا دې شیطان کنه نو خو جوړ داغه عبادت شو خبره خدا هغه ده کنه ادي یې تپوس نه دی کړی چې دا دې رښتیا وي که دروغ وي ښا هغه ځکه وایي چې الله د شیطانانو عبادت کړی دی اکثر هم بے مؤمنون د دې پاغي باندې یقین وکا علاج بینکو اسپتال تنتلو انگی چا سر با شیطانو جنو نلتوتلو اگر بول اپریشنو مکو غیبانا با بالپین باندی په دې یقین وګور ته وې کور کې پروتې اذوا اپریشن کوما اته به پوښ یا خدای ته ټول مردې خلقو د جناتو د شیاطینو عبادت وکړه عبادت څه ته وې خو چې ته خبره یقین کین بیا زجر په انکار د قران سره چوئے ذاتو تلا علیم آیاتنا بیناتن قالو چی قرآن و توائے بیانے کنا نسوئی فیما آزا اللہ رجلن دیوی منگ اخپل دن ناری منگ اخپل مشران و طریقو ناری اما کانی عبدو آباؤکم دردی دلیل دی اوی دزان نخبری کئی قرآن کی دانشتا کنی دی نور مولانو بویلیو بلی غید کدو پانیو دردی دلیلو نہیں اللہ تسلی ذکر کی پیغمبر تا چی دلیل و سر نشتا وما آتے نامن کتبی یدرسونہا ما خودیل کتابونا ندی ورکلی چی درسونے کئی درسونا کو حق پرس خلق کئی دیسرا سا کتابونا وما ارسلنا الیم قبلک من نذیر انمستان مخ کی دیتا سوک پیغمبر لے گلے ہوں بس تمیرا علی گلی خان نو دی سر گوری سنشتا بیا تعلیمات تی اول تعلیم قل انما عائدکم بواحدا وائی وطا چی خلقو ولی یری گئے زخو تا استاد یوی خبری وعز کم یو خبر صدا لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ انبیاء و طول دی یوی خبری وعز کرد ان تقوم لله مسنا و فرادا چې مسلمه پرې ده که یوازې یو کو دوه تنه یو دا به خامخامه او سنت مې پرې ده ما به صاحبکم من جننه دویم تعلیم قل ما سالتکم من اجر و ايوتا چې سغوالم نه بوج در باندې نه شو ما فی سنت نه نه غواړم نو ولي مي خبر نه مانه ان اجر الا على الله دريم قل ان ربي يقضي بالحق علام الغيوب وایا چې دا زما د رب اختیار دی چې چاله پزړو کې ایمان واچي او چاله نه چي تا خدا وکړ دی يقضي بالحق اوسلورم قل جاء الحق وما يبدئ الباطل وما يعيد وای او تا چې حق راغې په خپل شکل او په خپل شان کې او د حق شان دارې چې باطل په ګټونو نه نوځي او ما یبذ الباطل او ما یعید یو څو تنه حق پرستو اټوله دنیا باندې سر راغستې هلکه اصلې څه شو پنجاب کې نشتا کراچۍ کې نشتا چې کم په لړ او ما یبذ الباطل او ما یعید ده حق دا شان ده خواه فینزم قل ان ظللت فینما اضلو علی نفسی ده خبر خودی کئی کنا چه تاسو گمراه اے منگا بحق ایو وی گورا منگ جگڑی نکو که منگ گمراه ایو نو ده گمراه ای بوج با پا منگ باندی استا بچی تین اخلاس دی بلکل پا منگ باندی او بوجی خواه او که منگا تا اللہ هدایت کری زمون قابلیت نه ده دا د غفزل او احسان منو مونږ چر لوی نه کوم دا نه وایو دا به الله فضل او احسان چې مونږ ته هدایت کړی اخر کې تخویب او خرابي باندې ختمي چې ولو ترایز فزعو فلا فوت کاش که قیامت کې دی ولي ده چې ونی وی شي کنه او خلاصې نه ای ادیب چغي وی چمنګ ایمان راوړو څنګه ایمان راوړو الله به توي چې ایمان خو دنیا کې ملاوي ده مستعلا سره سي دنیا ته دا څومره وخت لاس دي چې دنیا ته رسي ان لهم التناوش وحيده بينهم وبين ما يشتهون دي چې کوم ارمانو نو چې جنتونه وي نعمتونه وي نهرونه وي دا وي غار سبا ختم شي وحيله بينهم ارمان نه به ختم شي. دغه دي چې چا پتمو نه غي کارونه کو جلا او تسویلو عادي ونه منله د قیامت کامیابی خو په عقیده او په عمل باندې دي. او د دې عقیده سوا چې شفاعت شفاعت بکی نصر سبا کې الله رد کو چې شفاعت نشي کوله دا سبب د نجات نه دي. سبب د نجات صحیح عقیده او صحیح عمل چې قران یې بیانوي. واخر دا.